tylko tutaj. Ja tak bardzo kocham cię, a przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Bednarek wysłał list, no i doszło. Myśliwiecka 357, Trójka, Polskie Radio. Minęła piąta, Trójka budzi i życzy może tak tego, czego samemu między innymi się pragnie, czyli jak najwięcej lekkości i przyjemności w codzienności. Solenizantum w pierwszej kolejności, czyli Bognie, Bożenie, Tomaszowi, Janowi, również Rafałowi i Michałowi. Ta Kaśka to zawsze i wszędzie Kate Bush. W Trójce budzimy z wdziękiem, no i jak słuchajcie, z wielkim pięknem, a te jej oczy, ach, i do zasłuchania, i do wpatrzenia, nawet do wpojenia. No przyjemnie sobie tak czasami powzdychać. 11 minut po piątej, ale tutaj trzeba działać. Skuteczność oczywiście musi być od samego rana, żebyście państwo z przyjemnością zaczęli nowy dzień, wtorek. To teraz lata 80. nadal, tyle tylko, że po polsku, z pierwszej płyty Lady Punk, która obchodzi dzisiaj 40. Tym razem takie granie z zasadami, czyli vademecum scouta. Dyskretnie spędza z powiek sny. To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz ci.

włosach piękny kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Też z listy przebojów programu trzeciego, Ostatnia Nadzieja. Ostatnio na 19. 19 to na tyle, jeżeli chodzi o temperaturę. Absolutnie dzisiaj nie ma szans. No, taki chłód? No nie, nie, po prostu jeszcze raz nie. Na przykład wyglądając przez okno w ciągu dnia, proszę nie podpierać się łokciami o parapet, gdy ten metalowy, bo będzie można się sparzyć. Skoro maksymalnie w Katowicach nawet 32 stopnie i to w cieniu, warto dodać, wszędzie około 30, tylko w Gdańsku i w Suwałkach ciut chłodniej, bo maksymalnie 26. Burze głównie na północy i tak, jeżeli chodzi o północ i w środku, i zarówno na północnym zachodzie, jak i wschodzie. 25 minut do 6. Trójka niezmiennie budzi. od rana w spójce na takie większe rozpogodzenie od środka. 16 minut do 6, trochę New Romantic z lat 80., czyli Roxy Music. To jeszcze dziś w programie Music Grupy Lady Punk. Lato, wakacje tuż, no i te zamki na piasku i z piasku. Dziś też pogoda idealna, by się trochę powylegiwać na przykład i opalić na tym piasku. A te zamki to przecież mocny punkt pierwszej płyty Lady Punk. 20 dzień czerwca od premiery tejże mija dzisiaj równo 40 lat. Zacznie bać. Policja przy... Najpierw Lady Punk sprzed 40 lat, a przed momentem Foreigner sprzed 45. Z albumu, który miał premierę 20 czerwca, z Double Vision, utwór otwierający, czyli Hot Blooded. Dziś może być ta krew gorąca, bo słońce będzie podnosić temperaturę naprawdę konkretnie. Ale, proszę Państwa, najważniejsze. Normalnie zmartwychwstanie nas czeka. Freddie Mercury ma pojawić się w trójce po szóstej. Porozmawiają z nim Karol Gnat i Piotr Firan, czyli prowadzący trójka, czyli krótko mówiąc The Show Must Go On. Za 7 minut serwis trójki, przed szóstą jeszcze na Skoro Freddie, no to Queen, a my już dziękujemy. Helena Leszczyńska, Michał Żołądkowski, hej ja, no i takiego przyjemnego chłodu życzymy w ciągu dnia, a wieczorem, ponieważ mecz, no to gorących emocji piłkarskich. She says, just like Marie Antoinette, a building, a remedy.